Onaville Hervison Mazeo. En devesse se as Jésus Hermès senti a gejazes as vardibla morn. En engroes bras a du denem as tumas en drodean, ma pignas en vague, a mahazes as en ni, tra ma chomeon du var not. Age com as uto, es cals trau dre barabolenu, age lavare. Se tu mazias en hader, Hermès da hada. Age pad medo hada, e quez as lodus ar grun a head an nen, a labousse d'an neu, a zeaz a go debras. Grunal a gwezaz en eul lec'h meinok, a no devoa ket eno karz a zouar. Kerken e ti oan john, dre na oa ket a zonder douar. Met pas savaz an heol e voen suiliet, a gevel no devoa ket gruizio e ti serchon. Grunal a gwezaz e mez kan drein, met an drein a savaz a go mougas. Reoal a gwezaz en douar mat, hag e rojon freuez. Un an kan evit un an, un al triugen, un al tregon. Ragle vo an neb en neus diouz kouarn. Neus e ziski bien o tostadout tan al lavaras, per hag e komzez deo dre barabolennu. Respond a reas, deo c'hui e oberoet an aout misterioù rouan telezon an ou, deo avat ne ke beroet. Rag an neb en neus e vordoet dean hag e'n fonus en devo. Met an neb n'en neus ket, e vo tennet digantan zo ken ar pezen neus. Se tu perag e komz an deo dre barabolen nou, arak pas selon ne oaion ket. A pas chela oan ne glevon ket, ne gomprenon ket. Evito e te da wir diou gant Isaia, klevou da refot gant o tiouz kouarn a ne kompren fot ket. Se lou da refot gant o taolagat a ne oel fot ket. Ra kalete de o kalon ar bobman, pon ur glev e o deuet do diouz kouarn da vea, a serret o deus o daoulagat, gant naon no divije gwelet o daoulagat, no divije klevet o diouz kouarn, nen divije komprenet o speret, no divije kemmet o bue, anam bije roet deo ar pare. Evit o c'hui, e vuruz o taoulagat drema welon, hag o diouz kouarn drema klevon, e gwerionne, me lavar deoc'h, karz profede da tud santel o deus c'hoantet gwelou dar pez a welit, anno deus ket gwelet, klevou dar pez a glevit, anno deus ket klevet. Chuieta, chelaouet petra dalv parabolen an hader, evit kemenini a glev komz ar oantel lez eb komprenan ei, et te anini drouk da skrapar pez a zobedade den egalon, setu aze ar pez a zobedade da hedanen. Ar grun kouezet war meinok, a zo evel an inia glev ar gomz, hag e degemer hag tal gant levene. Hogen neus ket don derenna, ne neus ket dar c'heges, a kelken matu an trubul pe an eskiner ez en abek dar gomz, diouz tue kaf tro da gweza. An hat tolet e mes gant drein a zo evel an inia glev ar gomz. Nemet gant daman ar bed a touel ar binvidiges eve mouget ar gomz a difruez e chom. Er fin an nat en do ar mat, a zo evel an inia glev ar gomz, a gombren an ei, a zouk frou ezervat, a gar o kan pe triugen pe tregon evidunan. Kini gare az deo ur barabolena lo lavart. Hevel eo luant telez an nao ouz un den en devoa hadet grun mat en e bark. Hogen e pad ma oa kouske de dut e te aze en ebur, hadare az dreog e mes kar gwinis hag eze az kuit. Pa vwe savet an het e geot, a pa vwe krog da zizhacha, neuze e vwe gwele dive an dreok. A mevelien an ti e go ton de gao da lavaraz dea, otru da ustan neke grun ma da spoahade des park? Penoz eta ez eus dreok enna, respon are az deo, an ene bour eo en neus gredan drase, hag ar vevelion da lavar dea. A felu dar da dit ez a fem da denna an eo? Nit ket, e me a deo, gant aon da zivruizien da ar gwini zive dere denna an dreok. Lezi d'an neo da greski a gevret beteg an eost, a da gulz an eost e lavarin d'an eost erdin, tenit da genta an dreok, a gen dramit an nea en or dennu da zevi, ar gwini zavat en da stumi dem solier. Ur barda bolenal hag inigaz deo en el lavarout, Evel eo roan telezonaou, ouz ur c'hreun en sezo en neus kemeret n'den evide c'hada en el yorfs. An c'haden vianna ez eo, met ur vech kresket ez eo brasoc'h eget an nol legumaj all. A don a ra da vea evel ur weenn, en doare ma te labousset an nao da gaout bod en eskourou. Ur barda bolenal a lavaraz deo, Evel eo roan telezonna ouz ar goel hag emer ur vaouez evit e veska gant trim juliad brut, ken na zeu an ol doaz da sevel. Dre barabolennu e lavaraz Jezus d'ar bopl an ol draouse, a gep parabolennu ne lavare netra deo, en doare ma teu da wir komz ar profet, digeri arin ma gennu d'ober gant parabolennu hag emban arin traou kuzet abao e kruidig ez ar bet. Neuze o lezer ar bopl, e teuaz en dro d'ar gir. Hag ez iskibion a dostaz outan hag al lavaraz, diskler deon paraboren an dreo gel park. Respon ar reaz deo, an ini a had ar grun mad eo maban den. Ar park eo ar bet, ar grun mad eo bugale ar ouan teles. An dreo eo bugale an ini druk, an e nebour en neus hadet an neo eo an diaoul. An eost eo fin ar bet. An eost erien eo an eilet. Evel mat as tumer an dreog de deur e len tan, evel se evo e fin ar bet. Mavan den a gasso e eilet, a gin a denno kuid eus erouan telez, an ol druk skwerdiou a gardeol a rafala gris. Evid eus eurel e forn an tan. En no evo ar gwelvan hag ar skrignadeg den. An dud santel neus e askedo e ve an heol le roan telez o zat. An neben neus diou skouarn, rag levo. Evel eo roan telez an nao ouz un tanz or kuzet en ur park. Sed un den o kaout an nea, en kuzad ara en dro, a lao en ol e zad a werza an e hol beadra evit prena ar park se. Evel eo c'hoaz rouan telez an a ouz ur marchadio ra glaske perlezen nou keir. Kavet gantan ur berlezen brizius meurbet, ez eo eit da werza e ol beadra evit prena an ei. Evel eo c'hoaz rouan telez an a ouz ur rouet tole der mour a zastum pesket a bepsurt. Ur vech leun ar besket erion o deus tened an ei var naot. A geid en o c'hoazez, o deus dibabet ar devad en o faneru hag ar defal o deus tolet kuit. Evel se evo da fin ar bet, an eile da zeuio hag a zispartio ar defal eus a douez ar devad, evit teurel an eo e forn an tan, en no evo ar gwelvan hag a skrina de den. A komprenet oc'h eus an ol draouse? Ya, emeo. Hag el lavaraz deo, Setu perak kemen skrib avo deuet da ve ar skoliet ma di war ben rouan telezon naou avo invel ouz ur pentiegez a den neus un dazor traou neve a traou koz. A goude men devoa Jezus e chue de ar barabolen nouse ez e askui da c'hano. E rue den e vamvro e kelen ne an eo eno sinagogen. En doare ma oan souezed a ma lavaren eus pellec e te dean ar furne hag ar burzu douse. Ha neket hennez, ma bar c'harvez? Evan, daoust ta neket an inyan oed Maria? Hag evreudeur, daoust ta neket Jacques, Joseph, Simon, Ayut? Hag e c'hoarezet, daoust ta nemenket ol en on touez? Ha bellec eta et te dean an ol draouse. Abeg a gaven diwar eben, Jezus avad a ravaraz deo. Ur profet neve disprizet nemet en evro hag en eti. A nereas ket en no kalz a verzudu en abeg do diskredoni. En amzer se, Herodes, an tetrark, hag levaz ar vrut diwar ben Jezus, hag a lavaraz de dut, yann va dezour an inie, a tsave de obeu a douez ar devardo a c'hano ar galloud o berzuduz en emziskouez enna. Ar hag Herodes en devoa gre tapout kroog e yann, e chaden na hag e deurer ar prison en abeg da Herodias, groek fili bevreur. Dre ma lavare yann dean, nach eus ket ar gwir da gaout an neid a briet. Eiz a warc'h en divije lazet an nea, neme daon en devoar hag ar bobl hag emere yann evit ar profet. Hogen, Setu menem gavas dei abloa gan ediges Herodes, ma corollas mer Herodias e creis al sal, ama pligias da Herodes, ken na brometas dere le rei dei kemen a julen fe. Ar verch ken teliet gan emam, al lavaras rodinam ma varar plat, pen jan vadezur. Ar ue avue glaharit, med en abeg de her a de guvidi, e hulche menas en rei dei, age casa stud da zibenda ian en e brison, ag ar pendegas edvar plat, avue roe dar plach iaoang a zugaz an nean de mam. Diskibien ian neuze a ze as da gerha de gorf, ag a sibelia az an nea, ag udese e rejon da gaz da Jezus kelou eus an drase. Ove a klevet kemense, Jezus a iaskuit a c'hanno gant ur vak, hag en em denaz en eur lec'h digen ve, en distro. Met ar bobl a ouvezaz an drase, hag eze az an dud war e lec'h, war droat, eus ar c'herioù trozol. Evel se, pa zoaraz, e wellaz un engreuz braz a dud, a true en devoe outo, hag e pare az o zut klan. Deuet an abade, e tostaz e ziskibien outan hag e lavar joñ, digen ve eze oa lec'h ma, a diweza deo dija, kaskuit an dusse ma zaina ar c'heria dennu da brenna peatra da zebre. Met Jezus a lavaraz deo, no deus ket ezom da vont varouk, roit deo c'hui o c'hunan da zebre. Respond a rejion dea, non eus amman nemet pembaraen a daubesk. Degastit an neo din amma, emmeo. Gourchemenet gantant ar bob la zez avar ar giot, e kemeraz ar pembaraen hag an daubesk. Hag o sevel ez aolagat war zuan neu, e lavaraz ur vinigaden. Hag oude ar anna ar barrennu, e roaz an neo de ziskibien, hag an diskibien d'ar bobl, hag an no la zebras, hag o gwal c'ho devwe, hag eus ar estachou et astum jant daouzek panerat le na tammou, a arde a o devoa debret a oan eo 5.000 den pe vardro, eb konta ar mechet hag ar vugale. Raktal goudese e redias Jezus ez iskibien da bignad er vak a da von en erok dan tual dal len e pad ma kas fekud ar bobl. A goude be a kase dan neo kuid e pignaz var ar mene en distro da bedi, deue dar ser nonz edo e no e un anpe. E keit se ar vak de gwezet dij a pel braz diouz an douar a oa hejet di hejet gant ar chumou, rag avel a ben a oa. Dar pevar de beliad en nonz, Jezus a iaz var zu ez iskibien en ur gerzout var ar mor. Med ar demma ouz e wellou do valle var ar mor, a vo estrafulie da gal lavaraz un tazman echeo. Hag an ar spogne, e los ken kria dennu. Met Jezus raktar a gomz azouto, bezit diner, meo, no peke daun. Per a respontaz neuze dean, otru mar deo te, gour chemen mazin bete gennout var an dour. Deus, e mea. A per, eid ermez eus ar vag a gerze var an dour da von betek Jezus. Met o welout pegen kren e oan avel, e krogaz aon en na, a gevel mastaget a sanka er mour e yuchaz, Otru, ma savete! Jezus raktal a astenaz ez orn da gregi enna hag a lavaraz den dister da fei, per hag a c'heus diskredet. A pa oanio sevel er vag e toraz an avel, neuze arde oa er vag a zeaz da stui diraz a an ur lavarut e guerione te o mabdoe. Treizet ganto al len e toar jogne e genezaret. Tud al lerse, o c'han a vezo de oa Jezus, a gaz a skanade der vrout trova dro, ma voe de gazet dean an ol dut klan. A pedia reñ an ean do lezel da steki a pa neveken ouz beven evantel a kemenini a stokaz a voe savetet. Neuze eto a skribe da farizianet de Jeruzalem da gaout Jezus a gela varjoun dea. Pera a getor da ziskibien hen voaz ar regoz, rak ne welc'hon ket o daouarn pa zeon da zebri o freit. Respond a reaz deo. Ach oui, per a getorit gour c'hemen doue gant c'hochen voaz. Rak lavaret en neus doue, en or da dad da vam. A c'hoaz, ne piou bena gav al ozo ouze dad pe ouze vam, ra vo laket dar marlo. Hui avad a lavar, ne piou bena gav lavaro de dad pe de vam, ki nige de meuz e prov da zoe ar pez an befegale da skoazel a ganta, hennez nen devo muida e nori e dat pe vam. Hag evel se e raskit komz doue gant och en voaz, pil pousset, Mat kenna en eus diogane dizai a diwar ul pen eus lavard ar bob ma a menor gant e muzellou, e c'halon avad a zo pell diouzin, un aner eo an doujans a ziskouezon din, pa goulennon ur genenadurez a zo gourc'hemennou a berzan dut. Hag o ve a galvet ar bobl da dosta de lavaras deo. Selaouit a komprenit, neket ar pez a ya en echenou a zo tranden, met ar pez a zo ermezeus echenou, sed a ze ar pez a zo dranden. E ziskibien neuze o ve a deuet de gaout a lavaras deo, a gouzout a reze o bet gwall feuket ar farizianet o klevout ar gomse? Respond a reas, kement planten a nekebe plantet gant mazad a zo en nav a vo dirouizienet. Lezit an eo. Nin nemet tud dal o vlenia tud dal. Hogen pa ve un dal o vlenia un dal e kouezion an dao er poul. Per neuze a lavaras deo, displek deom ar balabornetze. Jezus a respontaz, a c'huive a zo c'hoaz ken disperetze? Ne gomprenit ket penons kemen a ya er gennou e azisken er c'hof, hag a ve distore der el lec'h distro? Met ar pez a ya er mez eus ar gennou e eus ar galon e teu, a se eo ar pez a zo tronden. Rag eus ar galon e teu ar menadou fall, lazeres, avultriez, gadaliez, leronsiu, fals testenniou, druk komzou. Ar de se eo ar de a zo tronden, met debri eb gwarchi ez awarn, ne ket se a zo tranden. Eit kud a c'hano en em den as Jezus e kornat bro tir a Sidon, a se tu ur gant an eades de e deus ar vrose en em lakas da grial dea, as petru e ouzin otru mab David, ma merc'h a zo gwargas et skrijus gant un druk spert. Met Jezus ne respontas gerri bet, e ziskibien avad, o tosta douta, abede an ea dre lavarout, ro de yegoulen, rak chom ara da harmi war an lec'h. Respond a reas, non bekaset nemet e trezek davet kol et tiegez Israel. Met ar vaouez ove a deuet dea, a stoue diraz a en el lavarout, o tro chikour a c'hanon. Respond a reas, ne ke mat kemer barda ar vugal e vide d'eur el dar chas bihan. Guire o tro emei, nemet ar chas bihan o unan a zebr ar bruzun a gwez diwar do lo mistri. Neuze e lavaraz Jezus dei, o oh, maouez braz eo da fei, ravo gret dit hervez da venat, ad an ur se en neun e voe pare de merc. Eit vardo ga c'hanno e teu as Jezus vardibl mor Galilea. Hag ove a pignet var ar mene e chazez az eno. Ur mardia tu da dostaz outan neuze o tegas kamet, dalet, mudet, tud vachaniet a karz a glanvourion all a bepsert. O laka da rejon e harz e dreit hag e parde az an eo, ma oa est lamed ol a ar bobl o welou da revut o koms ar re vachaniet parde, ar re gam o vale, ar re dal o welou tskler hag e kanen gloar doue Israel. Jezus avad, galvet gantan e ziskibien, al lavardas deo, truet an meus ouz ar bobse, rak tri devez zo dija matarchon ganin. A no deus ket pe adra da zebri. Ne fel ket din, gant aon na zeufen da sempla enen, o c'has kuit var yun. An diskibien a lavaraz dea, eus pellec'h kao der gwellec'h ma, a warc'h a varda da deri o naon da gemendal a dut. A Jezus da c'houlen outo, pet barra en zo gandoc'h. Seiz eme o dea, hag un nebet peske digou. Gourc'hemen a reas neuzet an dut mon en o gourvez. Hag ove a kemeret ar seiz barain hag ar pesket, e riaz ur beden a drugardi, e ran az an eo, hag ar oaz da ziskibin, hag ar re mand ar bopl. An ol a zebras, hag o gwal c'ho devwe, hag eus ar pez a chom e diwar an tammou ak e kazion ganto seiz panerat lun. Hogen ar reo devwa debred, e oa an eo pevar mil, heb kontar mechet hag ar vugale. Ha goude e kas an dud en o hen e savaz er vag evit mont da gorn brum magadan. Don ar reaz de gaout farizianet a sa dukeidi. Hag evit gwaz ka warna e c'houlen jeon digantan diskou e deo ur sin eus an nav. Eo avad a respontas Deo, Diouz an abade e lavarit amzer vrao, ru an oap. A Diouz ar mintin, gwar amzer, ru moug an oap. Gouz darit eta an naout doariou an oap, met sinou an amzerioù noc'h ket evit an avezout? Ur du mat falak hag a voul treer a c'houlen ur sin. A sin a lebet ne vor doet dean nemet sin yona. Hag o lezer an eo eze askut. O treiza d'an tual, ez is kebien o devoa an kouet kemer barra ganto. A Jezus ar avaraz deo, tori pleet, di wali diouz goel ar farzionet hag ar stuet du keidi. Hag in a zonje en osperet, dre non eus ket degaset barra genim. Met Jezus ouzen gouzout a lavaraz deo, tu dister fei, pera genem zonji deo dre noc'h eus ket barra genoc'h, ne gomprenit ket c'hoaz, noc'h eus ket sonj eus ar pem barain ranet e tre pem milden na pet panera do poa kaset genoc'h en dro, nag eus ar seiz barain ranet e tre pevar milden na pet panera do poa kaset genoc'h. Penaos ne gomprenit ket neket eus ar barra e komzen deoc'h pa meus lavardet Diwali diouz ar goel ar farizianet hag ar sadukeidi. Neus e komprenjon en devar avarde denem ziwal ne ket avat diouz ar goel al lakaer ar barra met diouz kelena durez ar farizianet hag ar sadukeidi. A Jezus deoe de Kornbrou Kaisaria Filip a c'houlenaz digan ez iskibin piou al lavar an dutse eo mabanden. Respond a rejion dea, darn al lavar yon vadezur, darn Elia, darn Jeremia, pe unan benag eus ar profedet. Chui avar, emea, piou e lavari de zon me. Simon Per a respontas, te e ar Messias, maban du e beu. Jezus a el gerias dea, e vurizout te Simon, ma biona, rak neked ar chik nag ar gwaad o deus disculiet kemen sedit, met mazad a zo en nao, a mea lavar dit, te o men, avar ar menze e savin ma ilis, hag a ludu an ifer ne drechin ket warni. Rei a rindit ar c'hwezio ruan telez an nao, a kemen a liammi war an douar a voive liammet en nao, a kemen a zi liammi war an douar a voive di liammet an nao. Neuze e c'hur c'hemennaz de ziskibien chom hep lavar da zen e oa en ar Messias. Adal neuze e krogaz Jezus da ziskoet de ziskibien e oardet de an mont da Jeruzalem gouzant f'karz a berz an en naourion an ar velerion hag ar skribet be a laket ar marn ad an tre de dei di huni ar marn a var da vev. Per neuze ouze gemer da du en em lakaz da groz al dea. Doue raviro, otru, kemen se ne c'hoar vezo ket genit. Met eo da zistrei ad al lavar dean, kerz a dren satan, ur men skoil ezo devidon, rak da sonjou nin ket sonjou doue met tre an dut. Neuze e lavar az Jezus de ziskibin, ma ven unan benak don var melech, ran em zinacho e unan, ras samo e groaz a ras zeio dam heul, rak an neb a ven no savete e vue e c'hollo, Med an neb a gollo e vue en abeg din me, e chavo, rak petra dalv den den goni da be da bez, mar de da gol e vue. Petra chelun den, rei e trog e vid e vue. Rak mavon den a zo arnez don en dro e klo de dat gan e iles, a neuze e tas korro da bebunan herveze ober. E gwirione e lavar an deoc, tud zo eus arde a zo amman e davain ked ar marro ken no devo gwelled mavon den o tonen e ruan teles. Chouech devez goud eze e kemer Jezus gantan per, jakez, a yam, e vreur evit o c'haz en distro war ur mene uel. Hag e voet reus neuziet dirazo. Ez rem ma lugerne evel an eol, hag ez ilia da zeaz da vea gwen evel ar skrerijen. A setu menem ziskouez az deo Moises hag Elia o komz gantan. Per, o staga da gomz, a lavaraz da Jezus, Otro, bra e o dion, bea amma. Mar kardez e savi mamma, teir delten, unan evidut, un al evil Moises, hag un al evid Elia. Tra ma komz e c'hoaz, se tu ur gwabren lugernus a zeaz de goloi, hag e skut. Hag ur vouez a voue kleve deus ar gwabren o lavarout, hemma eo ma map mu a karet am eus laket enna ma levene, Sheila William. O klevu dar vuesse, e quesas an discibien varugenu dan duar spontet bras. Me Jesus ut ostad as tocas utto en el lavarut. Savit, no pece daum. Nose o severo dau lagat, ne vuel jom denebet ken nemet Jesus e un an pen. Evel matiskenien divar ar mene, eroas Jesus deo ar gur chemen ma. Da gomzit da zen eus ar pez och eus gwelet. Ken da zi huno maban den eus adwez ar debaro. E diskibien da c'houlen az neuze outa, petrata eo se al lavar a skribet et le Elia don da genta. Responde ar reaz deo, Elia ad le don, hag ad lakat pep tra en estat. Med en lavarud ar on deoc, a ben brema eo deoed Elia a no deus ke de an avezet. Met gredo deus dean ar pez a garen, evel se ive e ma mabon den o von da chouzan eus o fers. Neuze e komprenaz an diskibin e komze outo eus yant va dezour. Pavoen distro da genver ar popl e tostaz un den outan. Hag o kweza varez aolin dirazan e lavaraz dean, otru aspetrue ouz ma map loarieg eo a krize eo estat. Kouez ar a aliez en tan, hag aliez en dour. E zegase de meuz da stiskibin, med no deus ket galet e barrea. Respond ar reaz Jezus, gouen di fei a falakr, betek pegouls e vin meganeoc, betek pegouls an mo do kouzanf. E zegasit dinam. A Jezus a c'houl c'hemenaz dea, hag an droug spered a yaz er mez eus ar bugel hag adar neuze voe pare. Neuze an diskibien oto stadout Jezus en o fardo unan a lavaraz dean per hag non eus ket ni gale de gaz kuit. Lavarout ar reaz deo en abeg do nebeut e fei. E gwirion e me lavar deoc. Mardo pij e fei kemen en ur chren el sezo e lavar fech dar menema. Tremen ach an aze hag ez aze na netra ne vije dreiz do kalout. Evel mazein dre Galilea e lavardaz Jezus deo, ma abanden a zo arnez bead druk laket e tre daoa nan dut. A kazarein an ea dar marl, med den tredi dei e tiu no eus ar marl, hag la harre da olivoen. Hag in ove a distroe da gafarnao met teaz da stumerien di dragma, da gaout per da lavardu dea, o mestr ne be ket an didrakma. Pe a ra, emea, an tred en ti, je eus o vond ar c'henta dean ar c'houlena zouta. Petra sonj dit, Simon, rouan ed an doar, di war biou e savon gwerioù a truajou, di war o bugale pe di war an estrenion. Respond ar reas per, di war an estrenion. Ar bugale eta, eme Jezus, a zo diskarg diouto, Med evit na vo ket gwal feuk ed arrese, kerz dar mor, tol an higen, kemer ar c'hent a pesk a zeu ganit, digor evek dea hag enna e kavi ur stater. Kemer ar ro deo evit on me hag evit out. Dan ur se e tostaz an diskibien ouz Jezus da lavar dea, piou et ta eo ar brasa ur oan telez an naou. Jezus, o c'herver da vetan ur bugellik, a lakaz an ea en o c'hreiz, hag al lavaraz deo? E gurione me lavar deoc, mar ne zistroit ket da vea envel ouz buga ligou, ne defot ket e barz rou an telez an aou. An ebeta en e mizelaio evel ar buga ligma, hennez a vo ar brasa e rou an telez an aou. Hag an eb a zegemer eman o ur buga lig evel emma, am degemer ma unan. Med an eb a oal skwer dio unan eus ar rivianma a greden non, Ez eo gwelloc dean e vefe staget ouz e c'houzouk ur mein mili nazen hag e vefe lonket gant ar mour bras. Maloz dar bed en abeg de war skwerioù. Arak mar rank ar war skwerioù bea, maloz dan den e tegwez drezan an druk skwer. Mar deo da zorn pe da droat pe nabeg dit da gweza, troc'h an ea a tol diouzit. Gwelloc'h eo dit mon e barz ar vu e monje, pe gam, eget kaout da zao zorn pe da zao dorat a beza a tole den tan per badus. A mar deo da lagat pe nabeg dit da gweza, difram an ea, a tol diouzit, Ragueloch e dit beat born, hag antre nervue eget kaout da zaou lagat a beatole der gehen an tan. Ti walit a zis prizou d'un an benagez ar rivianman a rak me lavar deoc'h o eiled naou en em zal chataou dirak drem mazad a zo en naou. Petra sonj deoc'h, mar neus un den kan danvad a mar diank un an an eo. Daoust an elesket war ar menezioù an anteg a pevar ugen al, evit mont da glas gant ini dianket. A mar degwez dean eat kavout, e gwirion e melavar deoc'h, en neus en abek dean brasoc'h levene eget en abek d'an anteg a pevar ugen al a nin ket bet dianket. Evel se ive, neke bolonte o tad a zo en naou ez afe da gol ini ebet eus ar riviantse. Mar neus a vreur pechet ouzit, ke a gourdrouz an ea e trezoute a gen unan, mar chelao a c'hanout a spogonezet da vreur. Mar ne chelao ket a c'hanout, kemer c'hoaz ganit un den pe zao, evit ma vorenket an afer di war gomz dao pe dridest. Mar ne chelao ket an eo, lavar gant ilis, a mar ne chelao ket an ilis ken nebedal, ravo evidout evel ur pagan pe ur publikan. E gwerion e mel lavar deoc, kementra a liam fot war an douar a vo liam eden naou. A kementra a zi liam fot war an douar a vo di liam eden naou. A dardi e lavar an deoc, mar din em lakad daou a c'hanoc a un van war an douar evit un drabenak da c'houlen e teio deo digan mazad a zo en naou. Rag e lec'h ma ve bodet daou pe dri e mano e ma on en no en oz wez. Neus e per o tosta doutan a lavaraz. O trou, pep gwech ma c'hoar vez d'an breur pechi ouzin e mod a bardoni dean. Betek seiz gwech? Jezus a respontaz dean. Ne lavaran ket dit, betek seiz gwech, bet betek seiz gwech, deg gwech a triugen. Gant se, c'heller ken veri ar oan telezana ou ouz ur oe a felaz dean renka e gantou gant e servijerin. Evel ma oakrog da reiza an eo, e voe digaset diraza an den ad le dean 10.000 talan. Evel nen de oa kepe adra da renta, e roa zevestre urz de werza, en a giwe e roek, e vugale, a kemen en de voa ma vefe per baet ezle. Hogen ar servijer, och en em strinka e harze dreit, a stoue diraza en el lavarout, gortoz ganin hag e rentin petra. Gonezet gant an drue, mestre ar servijer se a lezaz an ea da von hag a ziverkaz dean ezle. Met o von ermez ar servijer a gavaz unan neus e gumpanionet adle dean kam diner, hag o kregien e c'houzouk e starde dean en el lavarout pe kemen adle ez. Hogen, och en em strinka e harzan e dreit. E gumpanion a aspede an ea en el lavarout, gortoz ganin, hag e rentin dit. E gile avat ne ferasket dea. Mon a reaz kuid hag e laka steurer an ea er prison betek marent fe ar pezad le. O welout an drase e veg lahart braz e gumpanionet hag e teujon da zan e vella o do mestr kemen na watremenet. Ar mestre neuze ouz e c'hervel degaout a lavaraz dean servijer farakr. An ol dlese an moa diverket dit dre mas poaz pede da c'hanon, da ouz ta te ive ne dlese ket kaout true ouz da gumpanion, evel mam moa me ma unan bet true ouzit. Hag e vestre kon ar na en lakaz e tre daouar na vourevion betek ma pefe kemen a oa dled ganta. Evel se ive e a raio de och mazad a zo en naou, mar ne bardon ket pepun an a c'hanoc'h de vreur a greiz e galon.